Як птушкі дуб ратавалі. Напэўна, не скажу, над якою рэчкаю векаваў стары дуб, ці то над Нёманам, ці то над Свіслачу. Ды гэта не мяняе сутнасці справы. Важна тое, што няўзнакі год за годам на дуб навальвалася старасць. Верхавіна яго лысець пачала, і ўжо некалькі голых, як пальцы рук галін, нібы свечкі высока свяціліся ў небе. Вакольнае насельніцтва, лазовыя кусты, круглаверхія вербы, старадрэвіны хвоі з краю лугу і маладое пакаленне дубоў з іх жыхарамі не маглі не заўважыць, што шматгадовы дуб над рэчкаю пачынае паддавацца старасці. Гэта акалічнасць выклікала ў саміх наглядальнікаў невясёлыя думкі аб сваім уласным лёсе. А важней за ўсё, шкада было старога дуба. Усе да яго папрывыкалі, любілі грозны шум яго ў часе летніх навальніц. Наогул прыемна было глядзець, як дуб ваяваў з бурамі і непагодамі, не кланяўся ім, а стаяў моцна. Галіны і лісці на галінах былі зялёныя, сакаўныя, поўныя жыцця. Здавалася, і з носу не будзе асілку дубу. І раптам такая прыкрая праява: захварэў дуб і павольна засыхае. Сарока, зразумеўшы думкі лазовых кустоў, першая зачычыкала, зашыкала, забалбатала на ўсе галасы: «Чуеце, чуеце, дуб старэе, дуб старэе! Недалёка час, калі ён, небарака, рухне надол!» На крык сарокі адгукнуліся галкі, вароны, сіва-варонкі, гарласты драч, бакас-музыкант, чапля і шмат іншых птушак. Да і далучыўся паважны крумкач. За даўгавечнасць, за веданню жыцця, за мудрасць адны называлі яго прафесарам, другія – акадэмікам. Усё птаство, як па сігналу, сабралася каля дуба, пад дубам і на самім дубе. «Ой, што ж прыключылася з дубам, суседачкі мае!» – трашчала сарока. «Такі дзябёлы, такі моцны, і на табе засыхае, бедненькі!» – журыліся сіваваронкі. Некаторы час каля дуба стаяў такі гармідар, што цяжка было разабраць, хто што гаворыць. Дзюбаты крумкач, седзячы на засохлым дубовым суку, раптам падаў нягромкі голас, але яго ўсе пачулі. Голас гэты быў нейкі зусім асаблівы, гарлавы, нібы ён зарадзіўся ўнутры валляка і там заграз. Цяжка было дакладна азначыць голас мудрага крумкача. Голас гэты нагадваў словы «рук», «круп», «крум». А некаторым нават здалося, што крумкач выразна вымавіў «труп». На гэты час падляцілі сюды сойка, дрозд і голуб. «А матачкі мае!» – у роспачы ціха прамовіла сойка. «Гэта ён варожыць, што памрэ дуб, і ад яго астанецца труп!» «Не, не, не гэта, – гаворыць мудры прафесар, – уставіў слова голуб. Прафесар дае параду, што хвораму дубу трэба круп грэцкіх ці прасяных». «Вы не разумееце слоў прафесар, бо ён гаворыць па-латыні», – заўважыў дрозд. «Ціха вы!» – зашыкала сарока. «Прафесар хоча сказаць прамову!» «Акадэмік!» – паправіла яе сіваваронка. І сапраўды крумкач заварушыўся, лапануў крыллямі, зляцеў на самы нізкі дубовы сук, сеў і акінуў вокам усю птушыную грамаду. Грамада заціхла і замерла. «Крак!» Ціха пачаў сваю прамову крумкач, так ціха, як звычайна пачынаюць свае выступленні акадэмікі на вучоных прэзідыумах. «Ясна ўсім, шаноўнае птушынае грамадства», – казаў далей крумкач, – «наш глыбока паважаны дуб хворы. Галава яго аблысела, а знізу пачало ўтварацца дупло. Трэба даследаваць, у якім стане знаходзіцца сарцавіна дуба. Папрашу вас, шаноўнае птаства, пашукаць дзятла і запрасіць яго сюды. Дзяцел, як вядома вам, выдатнейшы хірург, лепшы доктар і друг дрэва». Цэлыя чароды птушак шуганулі ў лес, каб знайсці дзятла. Знайсці яго было не цяжка. Дзяцел сядзеў на дрэве і выстукваў аднастайныя гукі, нібы тэлеграфіст перадаваў тэлеграму. Птушыная грамада абкружыла дзятла. «Міленькі ты наш!» – звярнулася да дзятла галка. «Прыляцелі мы да цябе ад птушынай грамады». «Дуб стары занядужаў, той, што стаіць над рэчкаю», – далучыўся да галкі дрозд. «Слаўны такі дуб, і ты, дзятлік, прылятаў да яго ў госці. А што да мяне, дык лепшай пазіцыі для музыкі, як на гэтым дубе, нідзе няма. Дык патурбуйся, будь ласкаў, і адведай хворага. Усе мы просім цябе». Дятел припинив свою роботу і собрався у дорогу. Дорога, правда, була недовгая, де дятел по часті льотництва невеликий мастак. Подлетіть трохи до присяді, а разом з гэтым у силу своєї професії зірніє на одно, на другое древо. Нарешті все ж таки дятел з птушками-посланцами прибив до старого дуба. Не спішаючися, як належить сталому доктору, дятел оглядів усе дубовые галіни і невеликі дуплінки. Огляд робив важно, старанно, залазив сям там у саме дупло. Часами ён, ніби доктор-невропатолог, стукав своїм довгим і вострым дюбом молоточком по дубовой кори, по галінках. Птушки з заміранням серця сачили за кожним спрактикованим рухом дятла і дивилися його у високій ступені спритним докторським прийомом і заховували урочисте мовчанні. Нарешті дятел скончив огляд хворого, після чого, як спритно акробат, зробив на диво пригожий поворот на пальцях своїх лапок. Дуб хворий, але не настільки, каб можна було тривожитися за його життя. Дубу потрібен повний спокій. Усе дірки, що ведуть у нутро дуба, треба позатикати, а разом з тим поклопотіться, каб повночні і усходні вітри не турбували старого дуба, а більш за усе глядіть, каб ані кроплі вільгаті, будь гэта дощ і снег, не попадало у нутро дуба. Жалуди познімати і лістя сям там прародіть, каб умацавати дубу корані. Ну, ось і усе. Дятел поклонився птушиной громаде, сказавши на развітанне «чик» і наладивши лететь у свою дорогу. «Дякуем, дякуем тебе, дорогий доктор!» – отказала птаство і так само поклонилася дятлу. Голуб з дроздом подхопили дятла под крылі і так летіли зім, без усяких пересадок, до самой дятловой резиденції, а потім долучилися до птушок, що заставалися каля дуба. «Трак!» – звернувся з другою промовою до птушек Кромкач. «Будем лячить дуб!» Перш за все, повесить постілку, каб заховать дуб від полночних вітров. Де ми її возьмем? Нарвім дірази і таку виштукуєм заслону, що дуб аж ахне, озвалися сороки. Добре, згодився Крумкач і додав, треба ж і накрить дуб. Мохом накриєм, сухим, білим, боровим, закаркали ворони, так і виштукуєм каптур йому, що ні одна кропля не попаде у нутро дуба. Усе шчылінкі позатыкаем, каб ніякая кропля вільгаці не прасачылася, загракаліся ва варонкі. Дружна ўзяліся птушкі за работу, но ўперад пастрасалі жалуды на дубе, папшчыпалі лісце, а без жалудоў без лісця дуб амаль тое самае, што чалавек без нагавіц. Шырокая посцілка заслона захоўвала дуб ад паўночных і сухіх усходніх вятроў, хоць яна замінала дубу пазіраць удалічы, у шырокі свет, што дужа вабіў старога дуба. Позатыканыя шчыліны не прапускалі ў дуб ні вільгаці, ні кіслароду, а птушкі былі проста шчаслівыя, што так апікавалі дуб. Застаецца сказаць нямнога, каб закончыць казку. Прайшла зіма, а за зімою, як вядома, ідзе вясна. Вярнуліся з выраю буслы. Яны не прымалі ўдзелу ў лячэнні і ахове дуба, бо іх ужо не было тут. Яны падаліся ў вырай. Як зірнулі яны на дуб, дык з гора і здзіўлення ў гору дзюбы пападымалі. Што сталася з дубом? На яго лысай верхавіне адзеты быў каптур, як у старой бабкі. З двух бакоў віселі шырокія заслоны. Усе акенечкі ў дубовым камлі былі шчыльна пазатыканы. Буцвець пачаў стары дуб і, здавалася, ледзь на нагах трымаўся. «Што сталася з нашым дубам? Што будзе з нашым домам?» – гаварыла бусліха, закінуўшы нос высока ў гору. «Ах, мілыя, як апікаваліся над імі, як лячылі!» – адказала буслам сарока шчабятуха. Апікаваліся, лячылі. З горычу перадражніў яе бусел. Заапікавалі і залячылі. Давай, жонка, самі будзем даваць раду нашаму дубу. Разбурылі яны заслону, затканую з дзеразы, скінулі з старой галавы дуба каптур, павыцягвалі канапатку з дубовых шчылін. Дыхнуў дуб свежага паветра, і адразу лягчэй стала яму. А калі прайшоў дождж і напаіў сухое нутро дуба з пажыўнаю вільгаццю, ён зусім акрыяў. Зазелянела на ім лісце, а пад канец лета на дубе выраслі і жалуды. «Дякую вам, дзеці мае!» – звярнуўся дуб да сваіх жыхароў. «Адсланілі вы мне свет, і я нібы другі раз прыйшоў у яго». А потым усміхнуўся і дадаў. усюды і ва ўсім трэба мець розум і ведаць меру.